राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण तृतीय, विक्रम संवत 2057, 16 सितंबर 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, जसवंतगढ़। राम। पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्मण राकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्रीय पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानन्दवल्लभात् पीतांबराभरणबिंदफलाभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनमेत्तात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो पत्र में पूछा है कि उम्र का पता नहीं है, थोड़ी उम्र रह गई है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सगुण निर्गुण विषय में जानता नहीं हूँ, क्या ठीक है क्या ठीक है। ये बहुत अच्छी अवस्था है। ऐसे में पुकारो हे नाथ हे नाथ, जो नाम आपको प्यारा लगे उस नाम का जप करो और हे नाथ पुकारो। खास बात क्या है कि जो अपनी स्थिति है उससे आपको संतोष ना हो, ये बहुत बढ़िया चीज है। जो बाहर स्थिति है उसमें स्थिति नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, संतोष नहीं है, व्याकुलता है, ये भगवता बढ़ाओ। सगुण निर्गुण को निर्णय करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा है इतना जानने की आवश्यकता है। वे कहाँ है, क्या करते हैं, कैसे हैं, सगुण है निर्गुण है, साकार है निराकार है, इन बातों की जरूरत नहीं है। जरूरत है भगवान है इनमें दृढ़ चाहिए, है परमात्मा। अब कैसे है हम जानते नहीं, वास्तव कोई नहीं जानता है। परमात्मा को तो सो जाने देव से उजनाई, जान तुम्हें हो जाई, भगवान कृपा कर जनाते हैं तो ही जान सकता है, अपने बुद्धि में बुद्धि से कोई नहीं जानता। गीता में एक बड़ी विदिक्ष बात लिखी है, पितुर देवान दानवा देवान दानव दानव अधिकार है कि दानव क्या ज्यादा पात्र है क्या? नहीं, मन बुद्धि बहुत विलक्षण है, तरह तरह की माया जानते हैं परंतु परमात्मा को नहीं जान सकते। यहाँ की चतुराई भगवान की प्राप्ति में हेतु नहीं पड़ेगी। यह चतुराई काम की नहीं है, यह बहुत पढ़ाई काम की नहीं है, बहुत विलक्षण बुद्धि की जरूरत नहीं है। इसमें केवल केवल केवल खास अपनी स्थिति में अपने को संतोष न हो और हे नाथ भगवान है एक है, इतनी कैसे हम नहीं जानते है। इसमें इधर तक है, कोई मिल्कियत होती है तो उसका मालिक होता है, तो संसार इतना है तो इसका मालिक कोई ना कोई है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और अपनी स्थिति में बड़ा संतोष हो, ये दो बात हो तो बहुत बढ़िया चीज है। घनी बुद्धिमानी अच्छी हो रही, परमात्मा की प्राप्ति में बुद्धिमानी अच्छी नहीं है। व्याकुलता अपनी स्थिति में बड़ा संतोष नहीं, हे नाथ अरे परमात्मा है, आप राम राम में भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, आवश्यकता लगने की है और पुकारने की है, कैसे है कैसे नहीं उनकी जरूरत नहीं, सब हो रहा है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, दो बुझी है, सतर्भुजी है, शेष बुझी है, कुछ भी जरूरत नहीं। जरूरत है की और इधर जरूरत है अभाव की, अगर संतोष नहीं होता बैठ तो यदि अपनी स्थिति से संतोष नहीं तो हे नाथ करो। अच्छे अच्छे जानकार जो परमात्मा को जानने वाले हैं उनसे वह तेज हो जाएगा, आज व्याकुलता तेज है तो, और ज्ञान तो कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया चीज है। भगवान के विषय में जितनी जानकारी है वो ज्यादा काम की नहीं है, परमात्मा है इसी ये दृढ़ता इधर है, कैसे है पता नहीं, जानते नहीं हमें। हे नाथ और पुकारो, रात और दिन पुकारो। हे महाराज मैं आपके पास आना चाहता हूं, मेरे को संतोष नहीं है यहां रहने में, सुनते ही है संसार में संतोष न हो ये बहुत बढ़िया बात है, धन से संपत्ति से वैभव से मान से बाधक है वाह से आदर से सत्कार से संतुष्ट हो, किसी मन न लगे क्या करूं कहा जाऊं कैसे करूं कैसे मिले कैसे, ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जानकारी से बढ़िया चीज है ये, तो जानकारी काम नहीं करती, केवल व्याकुलता और असंतोष। संतोष हो जाना भाई तो सर्विघाता महत्व से, संतोष हो जाए तो वो घातक है, संतोष का होना संतोषक त्रिशु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने, इनमें संतोष करना या त्रिशु नहीं कर्तव्य है, स्वाध्याय जपदान है, स्वाध्याय में जब मैं दान में संतोष नहीं करना परमात्मा कैसे संतोष नहीं करना, असंतोष इसमें असंतोष चाहिए, संतोष जैसी स्थिति है उस स्थिति में वो भी ठीक है, वह मैं चिंता नहीं कर लो, जैसा मिले खान पहने को उसे कर लो, उसी चिंता मत करो, उसमें है जैसे काम चलाओ, उसकी जरूरत नहीं, वो प्रबंध भगवान के हाथ में है। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, प्रारंभ पहले रचा खाने पीने की कपड़े की रहने की इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो होता जो हो जाएगा आप सब हो जाएगा, ये प्रारंभ पहले रचा है, इस रहने की रचना सब पहले पहले की हुई है, अब केवल भगवान कैसे मिले कौन कैसे मिले सामर्यो ओलू मावे देना रात रे सामर्यो, कौन कैसे मिले क्या करूं कैसे करूं कहां जाऊं किससे पूछूं कौन बतावे कैसे करे, ऐसे मन में प्रश्न रखो और व्याकुलता रहे, हर दिन ऐसी व्याकुलता रहे और पुकारे उसको, बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया स्थिति है, संतोष नहीं करना। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं जानता नहीं महाराज, मैं जानता नहीं, मैं समझता नहीं हूं, भगवान के यार समझ की कमी नहीं है, भगवान तो यहां व्याकुलता की कमी है, उसे बिना रहा न जाए, चैन नहीं पड़े, दिल नहीं लगे, स्वाद ही नहीं कभी कोई भी चीज स्वाद ही नहीं, आदर सत्कार कोई स्वाद नहीं, व्याकुलता थी हरदम यही भागुता बढ़ाओ, हरदानपना बढ़ाओ। हे नाथ हे प्रभो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सब काम ठीक हो जाएगा, आप सब हो जाएगा। देखो सांसारिक वस्तुओं के लिए तो पहले का रचा हुआ प्रारब्ध है, उसी अनुसार काम होता है, और नया काम करो तो नफा और नुकसान दोनों होता है, और परमात्मा के विषय में प्रारब्ध काम नहीं करता है, उसमें लगन काम करती है, केवल व्याकुलता काम करती है, असंतोष भीतर, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं क्या करूं कैसे करूं मैं जानता नहीं हूं। अनजानपना बहुत बढ़िया है, साकार निराकार के विषय में निर्णय नहीं करना है, है परमात्मा है पर इस बात पर दृढ़ता चाहिए, दृढ़ है, इसमें संदेह नहीं है, है परमात्मा, और पुकारो आप सच्चे हृदय से लग जाओ। मेरी इसमें ये सहमति है कि आप विचार मत करो, सत्संग सुने वहां सुन लो, शंका हुए तो पूछ लो, और रात दिन पुकारो उसको, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आप में लग जाऊं ऐसी बात है, और मैं चाहता कुछ नहीं हूं, केवल आप में लग जाऊं। सब कुछ जानकारी भगवान ने ऊपर रखो, तू जान तुम्हारा काम जाने, आप कैसे हो कहा हो क्या करते हो कैसे हो ये जान जरूरी। मैं बस चाहता हूं है। मैं रह नहीं सकता अपनी स्थिति में संतोष नहीं, बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत उत्तम है, विश्वास से लग जाओ। मेरी सम्मति पूछो तो ये बात है सर, मैंने पुस्तकों पढ़ी है, ऐसी बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, कोई शंका हो तो पूछ लो, शंका कोई नहीं, भगवान है इसमें संदेह है नहीं किंचित मात्र भी, बस बहुत इतना बहुत है। कैसे है ये जरूर नहीं, क्या करते हैं ये जरूर नहीं, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई जरूरत नहीं है, केवल भी है, और पुकारो हे नाथ मैं जानता नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अपने चित्त में व्याकुलता हो और दूसरे को इच्छा ना हो, कोई मान की बड़ाई की ईर्ष्या की संसार के लोभ की कोई इच्छा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं, सब सहना बैठी, केवल भगवान ही सहना है, केवल परमात्मा ही सहना, केवल ही सहना, बहुत बढ़िया चीज है। लग जाओ, समय खराब मत करो, समय बाजार मत दो, रात दिन नींद आवे ज्यादा सो जाओ, भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे जल पी लो, बस अंदर जल और भूख ये भगत पर कर लो, और हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे जाओ, पुकारे जाओ, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, बहुत बढ़िया चीज है। गुरु बिना में तो कोई पता नहीं, गुरु करने की जरूरत नहीं, किसी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता आप हो, आप जो आवश्यकता होगी भगवान भेज देंगे, आप प्रबंध कर देंगे, भगवान प्रबंध कर देंगे, सब सब वो करेंगे, उसके ऊपर विश्वास रखो, हे नाथ और पुकारते रहो, विश्राम मत करो, राजी मत हो, संतोष मत करो, पुकारते जाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ करते जाओ, सब काम ठीक होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक हुआ, सब ठीक हुआ, अच्छी तरह से भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। एक बात है, दूसरी बात बताओ, अटो मत कहीं भाई, हे नाथ पुकारो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे विषय का है, एक दूसरा प्रकरण है। इसमें बाद में दोबारा पूछ लो, अभी कोई जिस भाई का प्रश्न है उसको पूछ रहा हूं, दोबारा पूछ लो। मैं तो बात बहुत बढ़िया है, समय खाई बचाने दो, समय पुकारते रहो और दो नींद आओ तो जाओ, हट मत करो, भूख लगे तो ठिका लो, प्यास लगे तो पी लो, मैं पुकार दे जाओ। सुनाने की बात है, इसमें आपको इतनी सी बता दे फिर आपके श्रीमुख से अच्छा लगेगा है? मैं आपको अर्ज कर दूं फिर आपके श्रीमुख से अच्छा लगेगा। ये जापान देश है, उसमें एक नियम निकाला है कि दो बच्चे के बाद तीसरा बच्चा होगा तो हर बच्चे पर 10 लाख रुपया इनाम देंगे, और अपने यहाँ पर ये हल्ला मचा रहे कि 1 अरब से ऊपर हो गए ही हो गए, उसके लिए एक विस्तृत टिप्पणी आई है। मैं तो ये गलती मानता हूँ। किसकी? ये जो परिवार नियोजन करते हैं ये बहुत बड़ी भारी गलती, ये काम ईश्वर का है, मनुष्य का है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल मनुष्य का है ही नहीं, अनधिकार चेष्टा, अनधिकार चेष्टा, खुला होने दो, कोई हर्ज नहीं होगा, ऐसा सब प्रबंध भगवान हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी बड़ी गलती मानता हूं मैं, वो होती है वो ठीक है, तो आप सुनाओ राजे। इतनी खास इसमें यही बात बताई है कि आज जापान में चिंता हो रही है कि 50 वर्ष के बाद हमारी जनसंख्या 12.5 करोड़ से घटकर के 10.5 करोड़ रह जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़े ताकि हम खूब काम करें, खूब कंपनियां खोलें, हमारा धन जो बाहर जा रहा है वो न जाए, और तरह तरह से वहां पर उपाय किए जा रहे हैं इनाम देने के कि ये कंपनी देगी वो कंपनी देगी, अब सब करे 10 लाख रुपया एक लड़के पर इनाम है इनका। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, पर नियोजन अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर तुम लोग समझाओ कैसे, हमारे समझ से बाहर की बात है। वहाँ जापान में एक परंपरा है कि जितने भी संतान होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसको प्रारंभ से अच्छी शिक्षा देने के लिए वो कम पैदा करते हैं, तो उन कंपनियों ने कह दिया और सरकार ने भी कह दिया, सब ने कह दिया कि आपके बच्चा हो जाएगा, हम पढ़ाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, 10 लाख रुपया दे रहे हैं, उसके ब्याज से आप उसको पढ़ा सकते हो, आपकी सारी व्यवस्था की जाएगी, आपके बच्चे होने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारे दृष्टि से बहुत बढ़िया चीज है, ये काम मनुष्य का है ही नहीं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले सी रघु भी है, हमारे सत्ता में है। परिवार नियोजन करना बिल्कुल खराब है, इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा, हमें तो मालूम होता है, भविष्य में जानता नहीं हूं, भविष्य मेरे को आता नहीं, जानता नहीं हूं, परंतु चाल ऐसी है कि भयंकर दुख होगा, जिसमें हिंदुओं की दशा बुरी होगी, हिंदुओं की दशा बहुत बुरी होगी, सुखी दूसरे भी नहीं रहेंगे, मुसलमान ईसाई वे भी सुखी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, बड़ा विप्रव होगा, बड़ा संघर्ष होगा, बड़ा रोष होगा, मनुष्य जनता कुछ घटेगी, कटेगी आपस में, मरेगी आपस में, क्या बहुत संघर्ष होगा, अभी जो साल है साल इससे ये बात है, ऐसा मालूम होता है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं हमें, परंतु चीज चाल अच्छी नहीं है, चाल बहुत खराब है। एक हम एक हमारे एक है, हम दो एक है हमारे एक, हम दो और हमारे दो, कौन खेती करेगा, कौन कंपनियां चलाएगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन साधु बनेगा, कौन अध्ययन करेगा, ये सोचते ही नहीं है। बड़ा भारी घाटा है, बड़ा भारी घाटा है, इसमें नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। हम तो ऐसा पूरा नुकसान मानते हैं, परंतु अखबार और दूसरे सब कह रहे हैं पर राजनीतिक करना चाहिए, गर्भपात तो प्रतिशत करते हैं, परिवार नियंत्रण तो जरूर करना चाहिए, बंद में जच गई एकदम ही, तो करो भाई। हमारे तो ये पसंद है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे संदेह नहीं है इस विषय में, संदेह नहीं हमारे है, जो होने दो, ना इतनी जरूरत है अगर प्यादे में, ना कहीं है तो मैं तो है, दोनों मत करो, आप है जो होने दो, और नहीं चाहिए तो सही में रखो, मगर कृत्रिम उपाय कर करना या भोगों में प्रवृत्त होना, ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब। पैसा लगा करके शरीर को नष्ट करना, संतुलन नहीं होना, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, सही में रखो और होता रहो, और डरो डरो बनता करो, कोई इलाज करियो एक और है, पालन करने वाला दूसरा है, आपकी शक्ति नहीं है, किसी को बुखार हो जाए तो आप शांति दे सकते हैं, है ताकत आप में, कोई मर जाए तो जिला सकते हैं, जिला से ताकत नहीं है तो मान लें कि आपको बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है, संतान बंद करना बिल्कुल बेवाजिबी है, पापराध है, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हो गए, वे इन माताओं से पैदा हुए, वो माताओं तो बंद करते हो, हमारे को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा। माताओं को कहना है, आप बहनों माताओं संयम रखो, नहीं तो होने दो, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, दुर्लभ हो मानुष होते हैं, शास्त्र सब एक ठम है, एक एक स्वर से कह रहे हैं कि मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ शास्त्र सुलभ करी बाबा, दुर्लभ हो मनुष्य होते हो, मनुष्य दुर्लभ है, जिसको आप लोग मत करे पैदा मत होने दो, बहुत दुर्बुद्धि पैदा हुई है, बहुत दुर्बुद्धि है, बहुत दुर्बुद्धि, बहुत नुकसान है, नतीजा बहुत खराब है, बिल्कुल हमारी दृष्टि ऐसी बात है, तो सुनाओ भैया। आपकी आवाज ठीक है और धीरे धीरे शांति से। दैनिक भास्कर में जो बीकानेर का संस्करण है 1 जून 2000 को ये समाचार आया है। मेरे ठीक समझ में नहीं आता है, तीसरा बच्चा पैदा करो और 10 लाख रुपए का इनाम पाओ। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब की संख्या को पार कर गई। उसके बाद तमाम जनसंख्या विदों, बुद्धिजीवियों और मीडिया वालों ने बड़ी हाय तोबा मचाई। अखबारों और पत्रिकाओं ने कई पृष्ठ इस विषय पर रंग डाले, विशेषांक और परिशिष्ट तक भी निकाल दिए। भारत के साथ एक और देश जापान में जनसंख्या को लेकर बावेला मचा है। ठीक नहीं सुनता है। भारत के साथ एक और देश जापान में जनसंख्या को लेकर बड़ा बवाल मचा है, लेकिन वहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। जापान में जनसंख्या चिंताजनक रूप से कम हो रही है, यहाँ औसत दर लगभग 1.38 है और जनसंख्या विदों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक जापान की जनसंख्या वर्तमान 12.5 करोड़ से घटकर 10.5 करोड़ हो जाएगी। अब जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जापानी सरकार के साथ साथ वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़े लोक लुभावन प्रस्ताव लेकर आ रही है। खिलौना बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी द बाइंडेड कॉरपोरेशन ने अपने उन कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है जो दो बच्चे के बाद तीसरी संतान पैदा करेंगे। यदि वे चौथी संतान पैदा करेंगे तो उन्हें फिर 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यानी दो संतान के बाद जितनी संतान पैदा करोगे उसमें हर एक संतान के जन्म दर पर 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस तर्ज पर कई दूसरी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को बाप बनने पर बधाई स्वरूप बोनस देने लगी हैं। लेकिन बंडई कॉरपोरेशन ने तो बड़ी दूर की बात सोच रखी है। उसका ये कहना है कि बच्चों की परवरिश में होने वाले बड़े खर्चे को ध्यान में रखकर अपने कर्मचारियों की मदद करना है और साथ ही साथ अपने ग्राहकों की संख्या भी बढ़ानी है। इस कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर यूसुके फुकुड़ा के मुताबिक प्रस्ताव में एक बच्चे की परवरिश में जन्म से लेकर बड़े होने तक 10 लाख रुपए या इसके बराबर या इससे थोड़ा ज्यादा खर्च होता है। लेकिन कंपनी आशा करती है कि ये मोटी रकम उसके कर्मचारियों को निश्चित तौर पर अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरणा देगी। जापान में जन्म दर बढ़ाने के लिए जापान की सरकार भी काफी प्रयत्नशील है। बच्चों की परवरिश को सस्ता बनाने के लिए कई रियायतों की घोषणा भी की है। सरकारी कर्मचारियों की फैमिली लीव के साथ साथ उनके कार्य समय में भी कमी की जाएगी। नगद एवं मासिक सब्सिडी के रूप में कुछ रियायती देने की व्यवस्था की गई है। हाल ही बनाए गए कानून के मुताबिक अगले महीने से 3 वर्ष से कम उम्र के पहले दूसरे बच्चे के लिए उसके अभिभावक को जापानी सरकार प्रतिमाह 5,000 रूपए का भत्ता देगी। उसके बाद होने वाले प्रति बच्चे के लिए ये भत्ता राशि 10,000 रूपए प्रतिमाह हो जाएगी। द इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख शोधकर्ता तोशिनारी ओगोनो के मुताबिक जनसंख्या बढ़ाने के लिए अब तक जो उपाय किए जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं और नए उपाय भी उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जापानी ये महसूस करते हैं कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल और खर्चीला है। ओगोनो जन्मदर में दरा गिरावट आने के मुख्य कारणों के रूप में जापान की परंपरा और महिलाओं की उच्च शिक्षा को ले रहे हैं। जापान में महिलाओं से घर के कामकाज के लिए अधिक समय देने की अपेक्षा की जा रही है और इस प्रकार उनके पास बच्चों की परवरिश के लिए कम समय निकल पाता है। फिर जापानी महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और अच्छी नौकरियां प्राप्त कर रही है। इस वजह से ये जापानी लड़कियां देर से शादी करना पसंद करती हैं और स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हैं। इसलिए इनके यहाँ अभी ज्यादा संतान करना मुश्किल हो रहा है, खर्चीला सा लग रहा है, परंतु इस प्रकार से घोषणाओं से संभवतः कुछ राहत मिल सके। बहुत बढ़िया जी, बहुत उत्तम जी। मैं तो कहता हूँ आप कुछ मत करो, है जो चलने दो, छेड़ो मत इसको। ना तो आपको रुपया देना पड़ेगा, ना आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना नसबंदी करानी पड़ेगी। ये कुछ मत करो, मेरी समझ जाती ये बात है। आपने संतान नहीं चाहे तो सही में रखो, एकदम ठीक बात है। शांति रखो, अरे बच्चा होने दो, होने दो, होने दो, बढ़ने दो। मनुष्यों के जरूरत रहती है, अन्न के लिए मनुष्यों की जरूरत नहीं है। रसोई थोड़ी बनी है आधा आने वालों को मार दो, हाल मार दो, मार दो, ये कायदा नहीं है, कहीं कायदा नहीं। रसोई और बढ़ाओ, खेती और करो, पैदा करो। प्रकृति को बिल्कुल प्रकृति निषेध करती है। 2 बालक होते थे पहले, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बालक एक साथ पैदा होते हैं। प्रकृति विरुद्ध है, प्रकृति विरुद्ध कर रही है, महात्मा विरुद्ध कह रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध है। संतों विरुद्ध है, नतीजा जो खराब है, ये अच्छा नहीं है, इसका भविष्य बहुत खराब है, हमारे तो ऐसा दिखता है। संदेह नहीं है, हमारे संशय नहीं है। यहाँ सरकार ने इतना प्रचार कर दिया है महाराज जी कि जमीन उतनी है, बिजली उतनी है, सड़कें उतनी है, साधन उतने ही है, ज्यादा संख्या में यदि लोग आ जाएंगे तो फिर किस प्रकार से बिजली का उपयोग होगा, पानी का उपयोग होगा, अन्न का उपयोग होगा, शिक्षा का उपयोग होगा, क्यों तो सीमित है, क्यों जिस समय बनाएगी उस समय जनसंख्या सीमित थी, अब ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा कठिनाई आएगी, ये बात कूट कूट करके भरी हुई है, अब कैसे निकले? हम तो नहीं समझते, हमारे घर नहीं आती। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहावत पहले से प्रयुक्त है। आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, आवश्यकता पड़ेगी तो चीजें पैदा होगी जरूर। और इतना परिवार नियोजन करके क्या जनता को, क्या सरकार को संतोष हुआ है? अभी तक परिवार नियोजन करके कई वर्षों से कर रहे हैं, अभी संतोष है क्या? संतोष नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। अभी भी सरकार घबरा रही है, ये काम है ही नहीं आपका, ये कर्तव्य आपका है ही नहीं, ये मनुष्य का काम ही नहीं है, कभी संतोष नहीं होगा। आप कितना परिवार नियोजन कर दो, ये जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा करते हैं ये बहुत खराब है। नियत यही है कि आगे पैदा हो, आगे पैदा हो, नियत ये है। ये हमारी बहन मानती नहीं है, ऑपरेशन कराते मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा है। हम ऐसे पैदा हुए, हम बिना ऑपरेशन पैदा हुए, क्या कभी हमारे बताओ? बहुत बहुत हमारी माताएं बहुत सी ऐसी बिना ऑपरेशन पैदा हुई है, क्या कमी आई आप, क्या खराबी आई? ऑपरेशन पैदा से क्या नुकसान होगा? भगवान की रचना है, क्यों होने दो? न बढ़ने को कहता, न घटाने को कहता, आप छेड़ो मत, इस विषय को छेड़ो मत, बढ़ दो होने दो, ठीक होगा। आपको कम है, कमी ज्यादा हो जाएगी, सड़कों ज्यादा हो जाएगी, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, पानी ज्यादा पैदा हो जाएगा, अन्न पैदा हो जाएगा, सब पैदा होगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कहावत आपकी पुरानी है, पुरानी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। परिवार नियोजन करना बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है हमारी दृष्टि से। तो हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, और हम क्या करें? आप मैं जापान की तरह आप से बढ़ाओ ये भी नहीं कहता, ना परिवार भी उधर को ये कहता हो, आपका है जो रहने दो, इसको छेड़ो मत, ठीक होगा, परिवार ठीक होगा, भगवान की दृष्टि में है। अभी ओडिशा में 12 जिलों में ऐसी भयंकर तूफान आयो, गांव के गांव नष्ट हो गए। भगवान के पास ऐसे उदार है, कम करने भी है, ज्यादा करने भी है, ये मनुष्यों का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मनुष्यों पर है ही नहीं है, निर्भर नहीं है। मनुष्य का काम ही नहीं है। जापान में तो ये बात चल रही है कि 2 के बाद तीसरा बच्चा होगा 10 लाख रुपए देंगे, और अपने यहाँ राजस्थान सरकार ने एक ऐसा आदेश दिया है कि 2 बच्चे से तीसरा बच्चा होते उसकी सरकारी नौकरी उसी समय खत्म हो जाएगी। बहुत खराब, बहुत खराब चीज है। तो पदोन्नति नहीं होगी, कोई कहीं ऊपर पद पर जाने वाला हो तो वो पदोन्नति नहीं होगी, वहीं पड़ा रहेगा वो। क्योंकि उसका अपराध है कि तीसरा बच्चा हो गया। दशा क्या होगी आप बताओ? विदेशों कौन करेगा, कंपनियों कौन खोलेगा, व्यापार कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, पढ़ाई करेगा, अध्यात्म उन्नति कौन करेगा, इसका जवाब बताओ। वो कह रहे हमारे बहुत बेरोजगारी पड़ी है, हमारे पास बहुत बेरोजगार युवक है, ऐसा सरकार बोलती है। बोलती है ठीक नहीं है, हमारे जस्ते ही नहीं है, बैठते ही नहीं। बताओ नौकरियों कहाँ कौन जाएगा, विदेशों में व्यापार कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, पढ़ाई कौन करेगा, आध्यात्म कौन उचित करेगा। सेना में भी बहुत जरूरत है, सेना में कौन, सेना में कौन जाएगा, सेना में कौन जाएगा, सेना में इतने जाने क्या दशा क्या होगी, इसका जवाब दो। इस वास्ते ना बधाने को मैं कहता ना घटाने को कहता, है जो बात होने दो, है जो और मैं ठीक बैठेगा, ठीक नहीं बैठेगा तो भगवान करेंगे। भगवान के सब दृष्टि में है, भगवान ने पहले उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी, पालन करने के लिए विष्णु भगवान, शंकर करने शंकर, तीन रूप धारण कर रखे है भगवान ने पहले से। उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी, पालन करने के लिए विष्णु भगवान, संहार करने के लिए भगवान शंकर, तीन रूप है। हृदय से जन्म ने सत्व मिलते तमस्त से, हृदय से जन्म ने सत्व मिलते प्रजा नाम प्रणय तमस्त से अदाय सर्ग स्थिति नाशे तवई तई माया त्रिगुणात्मे नमः। त्रिगुणात्म तीन रूप स्वरूप के पहले से बसा हुआ है, आपने सब अवसर किया है, भगवान ने पहले से बसा रखा है। भगवान ब्रह्मा जी पहला उत्पन्न करने के लिए जितने बच्चे पैदा हुए कर बचा पैदा करो, हरेक को भागवत सुनाई आपने, जाओ संतान पैदा करो, संतान पैदा करो, संतान पैदा करो, ये ब्रह्मा जी का हुक्म है और विष्णु भगवान का पालन का हुक्म है, भगवान सगर श्रृंगार का हुक्म है। तीनों के लिए पहले तीनों देवता तैयार किए हुए पहले से ही, कमी नहीं है, सब ठीक ढंग से बैठा हुआ है। इस वजह से छेड़ो मत, होने दो, ठीक होगा। अभी वर्षों तक करोड़ों वर्षों का आपके पास इतिहास है, कभी भी ऐसा हुआ है क्या? कभी भी बताओ, करोड़ों वर्षों का, अरबों वर्षों का रहा आपका इतिहास, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ। और अभी ये प्रत्यक्ष बात है, दस दस बारह बारह संतान एक साथ में, ऐसा कभी सुना है आपने? ये प्रकृति विरुद्ध काम है, प्रकृति कुपित हो रही है, प्रकृति कुपित होती है, परमात्मा कुपित होते हैं, संत महात्मा कुपित होते हैं, अच्छे जो जानकार है दुनिया का हित करने वाले वे कुपित हो रहे हैं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, जिसमें हिंदुओं के लिए तो बहुत खराब है, क्यों तो हिंदुओं के महापुरुष हुए हैं, इन माताओं से हुए हैं, उनमें अपना मन कर दे, बहुत खराब चीज है। हमारे तो यह जस्ती है भाई, पहले से ही अच्छी नहीं जस्ती, छोरा छोरियों के भीतर ही ऐसी पैदा कर दी बात, कहे दस पंद्रह दिन का कोई बच्चा पैदा हो ही नहीं पहले, कमजोर संतान पैदा हो गई। मोह भी बेटा बड़ा होता है जिसको वो नहीं होगा, संसार मात्र कमजोर हो जाएगा। आप हिंदुस्तान में छोरा छोरियों को ये शिक्षा हो गई कि बच्चा पैदा नहीं करना, तो ब्याह के बाद में पांच सात दस वर्ष कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे, फिर कमजोर बच्चा पैदा होगा, कमजोर कमजोर दुनिया मात्र कमजोर होगी, इधर नज्जा ये होगा। मुंह भी बेटा वहां, मुंह भी पहला बेटा बहुत मजबूत होता है, श्रेष्ठ होता है, सब चिंता कमजोर होगी। छोरा छोरों के भीतर में ये भाव पैदा हो गया है, ऐसा भाव, ऐसा नतीजा बड़ा खराब है। माताओं से कहना है, आपके तो दूध पीने वाले, आपकी गोद में खेलने वाले महात्मा हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए आपका दूध पीने वाले, आपकी गोद में खेलने वाले संत हुए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए, वो सब बंद कर दिया आपने, बहुत बहुत बड़ा अनर्थ किया, बहुत अनर्थ किया। आपकी दिशा क्या होगी? मेरे तो इतनी मन में आती है, आप लिख लो हिंदुओं की क्या दशा होगी। गायों की, हिंदुओं की दशा बड़ी खराब है, हिंदुओं की दशा खराब है। हिंदू जाति ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी, ऐसा संदेह है। संत महात्मा कहां पैदा होंगे, पैदा कहां होंगे, जगह ही नहीं है। हम कहां आते बताओ, बिना मां के कौन पैदा होंगे? छोरी अगर बात कर दो, छोरी के बिना थे पैदा हुए, नहीं पैदा हुए। अब माँ है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति, मातृशक्ति को मन करो, बहुत अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा अनर्थ है। हमारे तो जचती नहीं बात, बैठती नहीं। इतने लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता ही हूं, पर बात बैठती नहीं। मैंने बातें बताई, फौज भर्ती कौन होगा, कंपनी कौन खोलेगा, व्यापार विदेशों से तो कौन करेगा, खेती का काम कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, विद्वान कौन बनेगा, अच्छी बातें कौन बताएगा, इन बातों का उत्तर नहीं है आपके पास में कोई है, उत्तर बताओ हमारे घर। दो ही पैदा होगा आपके, तो क्या करेगा वो घर में माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, काम करेगा। एक नेताजी की आपसे बात हुई थी इस विषय पर, नाम तो नहीं लेना चाहते, उनका कंप्यूटर से हो जाएगा सारा काम, कंप्यूटर से सारा काम हो जाएगा, कि लड़ाई भी कंप्यूटर से हो जाएगी, खेती भी कंप्यूटर से हो जाएगी, सब काम कंप्यूटर से हो जाएगा, मनुष्य की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने आपको जवाब दिया था। जवाब तो दिया बस, कंप्यूटर में भरेगा कौन, ये आपने कहा थे, ये आपका जवाब था कि कंप्यूटर को भी तो कोई मनुष्य ही चलाएगा, कौन भरेगा कंप्यूटर में, मनुष्य कौन चलाएगा। कंप्यूटर तो भरने से होगा, आप भरोगे तब तो बोलेगा, आप नाम नहीं बोलेगा। मनुष्यों के भीतर विद्या नहीं होगी तो कंप्यूटर में कहां से आएगी, नहीं हो सकता। कंप्यूटर में कैसे होगा, आप से आप होता है कंप्यूटर में, आप जितना भरते हो वैसे होता है, बस तो भरने वाला चाहिए ना, कंप्यूटर में भरेगा कौन, फिर इसका उत्तर क्या दिया आप? उनका कि एक दो संतान के लिए तो हम कहते हैं, वो एक दो संतान से पार पटक लेंगे हम। ये बात कहने में अच्छी लगती है, अभी पहले स्वराज युवा तब कहे कि गांव के पंच आते होगा, गांव के पंच कराओगे काम ठीक होगा, क्या हुआ उसका नतीजा, उसका नतीजा क्या हुआ? गांव गांव में कलह हो गई, कड़ाई हो गई, बड़ी भारी लड़ाई हुई और काम बिगड़ गया, फिर बिगड़ेगा। ये बातें देखने में अच्छी दिखती है, प्रेम ठीक ठीक है, कंप्यूटर से क्या करूंगा, कंप्यूटर में विद्या कहां से आवेगी, जब मनुष्य नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहां से आवे कंप्यूटर में, कौन भरेगा कैसे भरेगा बताओ, आप बताओ, आप उतर दो, आप बताओ, कंप्यूटर में भरोगे अब तो भरेगा कैसे होगा, कंप्यूटर में भरे बिना क्या होगा, आज असली विद्या संस्कृत अच्छे अच्छे विद्वान नहीं रहे हैं, वो कंप्यूटर में कौन भरेगा, कैसे हो जाएगी, आप बताओ, आप में विद्या होगी तब ना कंप्यूटर भरोगे, आप में विद्या, आप पढ़ाई करोगे तब होगा, पढ़ाई करो मत, कढ़ाई मत करो, पढ़ा सीखो मत, याद मत करो, महान मूर्ख उतार जाएगी, महान मूर्ख उतार, कंप्यूटर से काम हो सके ये संभव नहीं है, हमारे तो संतोष होता नहीं भाई, बिल्कुल हमारी तो प्रार्थना है आप ऐसा मत करो, आध्यात्मिक उन्नति पारिवारिक उन्नति सब तरह की उन्नति कैसे होगी, कैसे कर सकोगे आप, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कोई उपाय नहीं है, कंप्यूटर में कैसे भरोगे, काशी में विद्वान नहीं रहे, काशी में संस्कृत विद्वान काशी में नहीं मिलते, कैसे हो जाएगा, कंप्यूटर में कहां से भरोगे, संस्कृति नामी विद्या जैसे नामी विद्वान थे 50,000 जैसे जैसे, ऐसे कोई आज विद्वान मिलना मुश्किल हो गया, कंप्यूटर भरेगा कौन, कैसे भरेगा, भरोगे कैसे बनेगा, आज विद्वान कम हो गए, जानकार बहुत कम हो गए, संस्कृति पुस्तकें मिलती नहीं है, जब मैं पढ़ता था उस समय में जितनी संस्कृति पुस्तक मिलती थी इतनी आज नहीं मिलती है, कंप्यूटर में कहां से भरोगा, कैसे भरूंगा, बात बैठती थी, ये कृत्रिम चीज बढ़िया नहीं है, संतति निरोध करना बढ़िया नहीं है, मैं तो कहता हूं ना निरोध करो और ना वृद्धि करो, है जो होने दो, छेड़ो मत, सब काम ठीक होगा स्वाभाविक, कहते हैं समाज में भी जिसका परिवार बड़ा होता है उसको सम्मान कम देते हैं, परिवार निर्णय करने से याद सब ही है, परिवार ज्यादा सम्मान मत दो बने, परंतु जगह समाज ज्यादा है, अपने मैं तो देखता हूँ आपकी जाति में जिनके ज्यादा बेटा है उनका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी राठी परिवार का मैं देखा ही, मैं तो देखता हूँ प्रत्यक्ष में, सवाल करने पहले अभी चांद ऐसी आपकी साल है, इस साल हो मुझे आपके मन में ये बैठ गई बात के खराब है, ऊंधी जैसी ऊंधी विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये आप कहते हो मुझे अपराध अच्छे अच्छे परिवार का आदर नहीं है, ये बात है नहीं, जो कमाते हैं काम करते हैं उनका मतलब काम असस होता है, हजारों लाखों राठी है राठी भाई प्रत्येक देखता हूँ मैं तो, विदेश में भी हाँ विदेशों में जाते हैं जरा करते हैं, ये बात सच्ची नहीं है, आज ज्यादा परिवार हमारे को मैं जानता हूँ, मेरी जानने में जो परिवार है उसका आदर ज्यादा है, यार उसने पैसा बहुत कमाया है, यार बहुत उपकार हो रहा है, उपकार बहुत होता है। ज्यादा जना होने से ही होना चाहिए, प्रत्यक्ष बात है। अच्छी बात कही है कि सरकार अब दूसरे देशों से व्यापार कर रही है, अपनी सरकार दूसरी कंपनियां यहाँ खोल रही हैं, उन कंपनियों में लोग आएंगे, विदेश से लोग आएंगे, फिर उनकी संतानें भारतवर्ष में बढ़ेगी, वो तो सरकार को स्वीकार हो रहा है, हमारे देश के यदि जनसंख्या बढ़ाते तो उसको स्वीकार नहीं हो रहा है, ये उल्टी चाल हो रही है हमारे साथ। देखो देश दरिद्र हो जाएगा, दरिद्र देश दरिद्र हो जाएगा, चाहिए हुआ यहाँ का कमा कर कंपनी लग जाएगी विदेशों में, देश दरिद्र हो जाएगा, बैल मर जाएंगे, खेती नहीं होगी, यहाँ नौकरी करेंगे और नौकरी में काम नहीं होगा, बड़े दुख पाएंगे, ये नतीजा होगा इसका। राज्य भर में गर्भ निरोधक सामग्री के 50 डिपो खोले जाएंगे, ये आया 50 डिपो खोलेंगे और वहाँ पर दवाइयाँ दी जाएगी ताकि गर्भ न रहे, ये सरकार का प्रयास है, और उसमें प्रतिवर्ष 2,00,000 निरोध का वितरण करने का वार्षिक लक्ष्य है इनका, और बड़े बड़े अधिकारी इसमें सहमत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका नतीजा खराब होगा, संदेह नहीं है। यदि पुरुष है वो संयम से रह करके संतान कम पैदा करे तब तो कोई दोष नहीं है ना? दोष नहीं है, मन ऐसा हो तो ऐसा करे तो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ अच्छा, कोई नहीं, संयम रह करके आध्यात्मिक उन्नति करो, आपका देश बहुत विचित्र हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आप सुनते ही नहीं हो, उस सब ध्यान देते ही नहीं, वहां ख्याल करते ही नहीं हो, नए नए आविष्कार हुए हैं, नए नए समझते नहीं। आध्यात्म उन्नति के बहुत बढ़िया आविष्कार हुए, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी बहुत विशेष उन्नति हो सकते हैं। हमारे तो भैया शंका मिटते नहीं है, हमारे समाधान आप बताओ, दो ही संतान होंगे, कौन खेती करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन साधु बनेगा, कौन विद्वान बनेगा, ये उत्तर दो बताओ, दो ही संतान है गांव में, ऐसी बात है, दो संतान थे, हम गए थे दक्षिण में, एक संतान पागल कुत्ता खा गया तो एक मर गया, अब एक रह गया, आशीर्वाद ठीक हो जाए, अरे माँ बाप की पैदा होता नहीं, ये बूढ़ों की सेवा कौन करे, लोग तृष्णा मरते पानी पड़ने वाला नहीं है, ये दशा आज हो रही है, आज दाना कह रहा था, दाना बता रहा था, गांव में हो रही दशा, पानी पाने वाला नहीं है, कौन पानी पाने वाले, दोष हो रहा है मर जाए, मेरे को आश्चर्य आता है, दूसरा बंद कर दो, अब दूसरा मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी, किस तरह के विचार है पता नहीं, अकल में नहीं आती बात, अकल में नहीं आती, आप बताओ, इतने बैठे समझाओ, मैं समझाओ, दोष हो रहा हुआ और अगर मर जाए तो दशा क्या होगी परिवार की, अरे दूसरा करेगा क्या, खेती करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, व्यापार करेगा, फौज में भर्ती होगा, साधु बनेगा, उपदेश देगा, क्या करेगा बताओ, ये विदेशी कंपनी लड़ा भरी है, ये विदेशी पैदा हो गया ज्यादा ज्यादा, हिंदुओं की दशा क्या होगी, हिंदुओं की दशा बड़ी बुरी दूसरी, ईसाई बढ़ेंगे, मुसलमान बढ़ेंगे। अच्छे संत महात्मा कहाँ जन्मेंगे? हिंदू जन्म में जैसे मैं जो कहता हूँ, मैं सृष्टि बढ़ाने की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, मैं आध्यात्मिक तत्व को जानने वाले आदमी कितने होंगे। आज आप इतने सुनते हो, पर आध्यात्मिक कितनी आपकी कितनी लालसा है, और मैं कितना काम करते हो। मेरे हाथ मेरे मन में आती, मेरे मैं बातें कहूँ आपको सुनाऊ, अब सुनने वाले नहीं है। मेरे साथ रहने वाले कितने के? आप बताओ, मेरे साथ में रहना कई साधु है, एक दो साधु भी कोई लगना है क्या? आप देखा करो, जिसके लगना अध्यात्म सही लगन हो, मेरे से कोई बात पूछे, जो मैं थोड़ी जानता हूँ थोड़ी थोड़ी, उतनी बात ही पूछने वाला कौन है? एक भी नहीं है, एक आदमी नहीं, एक भी सच्चे लगन वाला नहीं दिखता मेरे मन में आती है। कैसे हो जाएंगे? कमजोर संतान हो गए, क्योंकि पहले 2, 4, 5, 7 वर्ष तो पैदा हो रहे देंगे नहीं, बस होगा तिखम आदमी। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा। वंशी वाले।